ตติยวรรคหมวดที่สามสัมพหุลสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูป157ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นพราหมณ์สวมชฎาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังครืดคลาดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดื่อเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมสีดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าวิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพราหมณ์พวกข้าพเจ้ามิได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้าพราหมณ์เพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนะส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมารผู้มีบาปจึงสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม้เท้าจากไปครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีพราหมณ์คนหนึ่งสวมชฎาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงเครืดคราดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดือ่อเข้าไปหาพวกข้าพระองค์ถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพวกข้าพระองค์ดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมสีดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกามทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลเลยเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพวกข้าพระองค์ได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์พวกข้าพเจ้ามิได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ในตามกาลเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าเพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกมาให้ดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นก็สั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม้เท้าจากไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นมิใช่พราหมณ์นั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงพวกเธอให้หลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดเห็นทุกข์ มีกามเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นจะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไรบุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้นสัมพหุลสูตรที่หนึ่งจบ 2. สมิทธิสูตรว่าด้วยพระสมิทธิ158ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ นครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นท่านพระสมิทธิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระสมิทธิหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราได้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมครั้งนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของท่านพระสมิทธิด้วยใจแล้วเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วทำเสียงดังน่าสะพรึงกลัวหน้าหวาดเสียวประดุจแผ่นดินจะถล่มณใกล้ที่ท่านพระสมิทธิลำดับนั้นท่านพระสมิทธิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณที่นี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นลาภของเราแล้วหนอที่เราได้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวหน้าหวาดเสียวประดุจแผ่นดินจะถล่มได้มีแล้วในที่ใกล้ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมิทธินั่นไม่ใช่แผ่นดินจะถล่มนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดเธอจงไปเถิดสมิทธิจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่นั้นเถิดท่านพระสมิทธิรับพระดำรัสแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปแม้ในครั้งที่สองท่านพระสมิทธิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ณที่นั้นเองแม้ในครั้งที่สองท่านพระสมิทธิหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าแม้ในครั้งที่สองมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของท่านพระสมิทธิด้วยใจจึงทำเสียงดังน่าสะพรึงกลัวหน้าหวาดเสียวประดุจแผ่นดินจะถล่มณที่ใกล้ท่านพระสมิทธิลำดับนั้นท่านพระสมิทธิทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงกล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเรารู้สติและปัญญาแล้วอันหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นดีแล้วท่านบันดาลรูปร่างให้น่ากลัวแค่ไหนก็ทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าภิกษุสมิทธิรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสมิทธิสูตรที่สองจบ 3. โคทิกะสูตรว่าด้วยพระโคทิกะ159ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระโคทิกะอยู่ที่วิหารกาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิครั้งนั้นท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวภายหลังท่านพระโคติกะเสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สองท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ครั้งที่สองท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สามท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ในครั้งที่สามท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สี่ท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ในครั้งที่สี่ท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่ห้าท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ครั้งที่ห้าท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่หกท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ในครั้งที่หกท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่เจ็ดท่านพระโคติกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ก็ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นอีกครั้งนั้นท่านพระโคติกะได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวหกครั้งแล้วทางที่ดีเราพึงนำสัตรามาลำดับนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของพระโคติกะด้วยใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีปัญญามากผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศผู้ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวงผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทข้าแต่พระมหาวีระผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองสาวกของพระองค์ถูกมรณะครอบงำแล้วมุ่งหวังความตายอยู่ขอพระองค์จงทรงห้ามสาวกของพระองค์นั้นเถิดข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ปรากฏในหมู่ชนสาวกของพระองค์ยินดีในพระศาสนามีใจยังไม่ได้บรรลุยังเป็นพระเสขะอยู่จะพึงมรณะได้อย่างไรขณะนั้นท่านพระโคติกะได้นำสัตรามาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่านักปราชญ์ทั้งหลายทำอย่างนี้แลย่อมไม่ห่วงใยชีวิตพระโคติกะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากปรินิพพานแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะไปยังวิหารกาลสีลาข้างภูเขาอิสิคิลิซึ่งเป็นสถานที่ที่โคติกะกุลบุตรนำสัตรามาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระโคติกะนอนคอปิดอยู่บนเตียงแต่ไกลเทียวก็สมัยนั้นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงหรือไม่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นแลคือมารผู้มีบาปค้นหาวิญญาณทั้งหลายโดยโคติกะกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตอยู่ปรินิพพานแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปถือพิณสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ค้นหาทั้งทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางคือทิศใหญ่และทิศเฉียงก็ไม่พบท่านพระโคติกะนั้นไปณที่ไหนเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่านักปราชญ์ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยปัญญามีปกติเพ่งพินิจยินดีในฌานทุกเมื่อภาคเพียรรออยู่ตลอดวันและคืนไม่เสียดายชีวิตชนะกองทัพมัจจุแล้วไม่กลับมาสู่ภพใหม่นักปราชญ์นั้นคือโคติกะกุลบุตรได้ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากปรินิพพานแล้วพินได้พลัดตกจากรักแร้ของมารผู้มีความเศร้าโศกในลำดับนั้นมารผู้เป็นยักษ์นั้นเสียใจจึงหายตัวไปณที่นั้นเองโคติกสูตรที่3จบ 4. สัตวสานุพันธสูตรว่าด้วยมารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอด7ปี160ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ต้นอัจฉปาลนิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นมารผู้มีบาปติดตามพระผู้มีพระภาคคอยหาโอกาสตลอด7ปีก็ยังไม่มีโอกาสภายหลังมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือจึงมาซบเซาอยู่ที่ป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ท่านได้ทำความเสียหายร้ายแรงอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเล่าหรือว่าท่านเป็นมิตรกับใครๆไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของบุคคลผู้ประมาทขุดรากของความเศร้าโศกได้หมดแล้วไม่มีความเสียหายไม่เศร้าโศกเพ่งพินิจอยู่เราตัดความติดแน่นหรือความโลภในภพทั้งปวงไม่มีอาสวะเพ่งพินิจอยู่มารกราบทูลว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนเหล่าใดกล่าวอย่างนั้นชนเหล่านั้นไม่ใช่เรามารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านย่อมไม่เห็นแม้ทางของเรามารกราบทูลว่าถ้าท่านรู้จักทางอันปลอดภัยเป็นที่ให้ถึงอมตะก็จงจากไปคนเดียวเถิดจะต้องพร่ำสอนคนอื่นทำไมเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้มุ่งไปสู่ฝั่งชนเหล่านั้นย่อมถามถึงนิพพานอันไม่ใช่ที่อยู่ของมารเราถูกชนเหล่านั้นถามก็จักบอกเขาว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งนั้นไม่มีอุปธิมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสระโบกขรณีในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมในสระนั้นมีปูอยู่ครั้งนั้นเด็กชายหรือเด็กหญิงจำนวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วเข้าไปยังสระโบกขรณีนั้นจับปูนั้นขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นก็ชูก้านทั้งสองออกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นพึงริดพึงหักพึงทำลายก้านปูทุกก้านด้วยไม้หรือก้อนหินก็เมื่อเป็นอย่างนั้นปูนั้นถูกริดก้านถูกหักก้านถูกทำลายก้านหมดแล้วย่อมไม่อาจตายไปสู่สระโบกขรณีเหมือนแต่ก่อนฉันใดอารมณ์แม้ทุกชนิดอันเป็นวิสัยของมารก็ทำให้สัตว์เสพติดทำให้สัตว์ดิ้นรนอารมณ์นั้นทั้งหมดอันพระผู้มีพระภาคตรัสตรอนหักรานย่ำยีหมดแล้วบัดนี้ข้าพระองค์ผู้คอยหาโอกาสย่อมไม่อาจเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคได้อีกฉันนั้นครั้งนั้นแล มารผู้มีบาปได้พาสิทธิ์คถาอันพินที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่ากาเห็นก้อนหินมีสีเหมือนมันข้นจึงบินโฉบลงด้วยคิดว่าเราพึงให้อาหารโอชะในที่นี้เป็นแน่ความยินดีพึงเกิดขึ้นโดยแท้กาไม่ได้ยินดีในที่นั้นจึงโผบินไปจากที่นั้นแม้แต่พระโคดมข้าพระองค์ก็เหมือนกามาพบก้อนหินฉะนั้นขอจากไปก่อนสัตวัสสานุพันธสูตรที่4จบ5มารถีตุสูตรว่าด้วยธิดามาร161ครั้งนั้นมารผู้มีบาปท่านกล่าวคาถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหลีกจากที่นั้นไปนั่งขัดสมาธิบนพื้นดินไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณใช้ไม้เขี่ยพื้นดินอยู่ครั้งนั้นธิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาเข้าไปหามารผู้มีบาปถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าท่านพ่อท่านเสียใจด้วยเหตุไรหรือเศร้าโศกถึงบุรุษคนไหนพวกดิฉันจะใช้บ่วงคือราคะนำมาถวายเหมือนบุคคลคล้องช้างป่านำมาฉะนั้นบุรุษนั้นจะตกอยู่ใต้อำนาจของท่านพ่อมารกล่าวว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้วใครๆพึงนำมาด้วยราคะไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากครั้งนั้นที่ดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมชั้นขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระทัยคำของธิดามารนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นพระธรรมเป็นที่สิ้นสุดอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมาธิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นคนละ100ลำดับนั้นธิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาจึงเนรมิตเพศสาววัยรุ่นคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระทัยถึงคำของธิดามารนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นพระธรรมเป็นที่สิ้นสุดอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมาธิดามารคือนางตัณหานางอรดีนางราคาพากันจากไปณที่สมควรและปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราในระมิดเพศผู้หญิงที่ยังไม่เคยคลอดบุตรคนละ100ลำดับนั้นธิดามารคือนางตัณหานางอรดีนางราคาเนรมิตเพศเป็นหญิงที่ยังไม่เคยคลอดบุตรคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์แม้ถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคก็มิได้ทรงใส่พระทัยถึงเลยเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นพระธรรมเป็นที่สิ้นสุดอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วฝ่ายนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตเพศ เป็นหญิงคลอดบุตรแล้วคราวเดียวคนละ100ลำดับนั้นนางตัณหาจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงคลอดบุตรแล้วคราวเดียวคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นสุดอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมานางตัณหาจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงที่คลอดบุตรแล้ว2คราวคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นสุดอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นนางตัณหาจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงกลางคนคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นพระธรรมเป็นที่สิ้นสุดอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นนางตัณหาจึงเนรมิตเป็นหญิงแก่คนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นพระธรรมเป็นที่สิ้นสุดอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นธิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรและพูดกันว่าเรื่องนี้จริงดังบิดาของเราได้พูดไว้ว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้วใครๆพึงนำมาด้วยราคะไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากอันหนึ่งพวกเราพึงเล้าโลมสมณะหรือพราหมณ์ใดที่ยังไม่หมดราคะด้วยความพยายามอย่างนี้หทัยของสมณะหรือพราหมณ์นั้นพึงแตกโลหิตอุ่นๆพึงพุ่งออกมาจากปากหรือเขาพึงบ้าหรือว่ามีจิตฟุ้งซ่านเหมือนอย่างต้นอ้อสดถูกลมพัดขาดเหี่ยวเฉาแห้งไปแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์นั้นพึงหงอยเหงาซูบซีดเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเหมือนกันพระลธิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยืนอยู่ณที่สมควรนางตัณหาธิดามารยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือจึงมาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ท่านได้ทำความเสียหายร้ายแรงอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงหรือว่าท่านเป็นมิตรกับใครๆไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราชนะเสนามารคือรูปที่น่ารักและรูปที่น่าพอใจแล้วเพ่งพินิจอยู่ผู้เดียวได้รู้ความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเพราะความเป็นมิตรกับใครๆไม่สำเร็จประโยชน์แก่เราลำดับนั้นนางอรดีธิดามารได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคได้คาถาว่าภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างไหนจึงข้ามโอคะทั้ง5ได้บัดนี้ท่านข้ามโอคะทั้ง6ได้แล้วหรือบุคคลเพ่งญาณอย่างไหนมากกามสัญญาทั้งหลายจับยึดเขาไม่ได้จึงห่างเหินไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลมีกายอันสงบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งมีสติไม่มีความอะไรรู้ทั่วธรรมมีปกติเพ่งพินิจอยู่ด้วยฌานทั้ง4อันหาวิตกมิได้ย่อมไม่กำเริบไม่ซ่านไปไม่เป็นผู้ย่อท้อภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จึงข้ามโอคะทั้ง5ได้บัดนี้เธอข้ามโอคะทั้ง6ได้แล้วภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มากกามสัญญาทั้งหลายจับยึดเธอไม่ได้จึงห่างเหินไปลำดับนั้นนางราคาธิดามารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าพระศาสดาผู้นำหมู่สงฆ์ได้ตัดตัณหาขาดแล้วและชนผู้มีศรัทธาเป็นอันมากจักประพฤติตามได้แน่พระศาสดาพระองค์นี้เป็นผู้ไม่มีความอาลัย ตัดขาดจากมือมัจจุราชได้แล้วจะนำหมู่ชนเป็นอันมากไปสู่ฝั่งได้แน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระย่อมนำสัตว์ไปด้วยพระสัทธรรมเมื่อพระตถาคตนำไปอยู่โดยธรรมความริษยาจะมีแก่ท่านผู้รู้ได้อย่างไรลำดับนั้นธิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันเข้าไปหามารผู้มีบาปถึงที่อยู่มารผู้มีบาปเห็นธิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคามาแต่ไกลจึงได้กล่าวคาถาทั้งหลายว่าพวกเธอช่างโง่เขลาพากันทำลายภูเขาด้วยก้านบัวขุดภูเขาด้วยเล็บเคี้ยวเหล็กด้วยฟันพวกเธออาศัยพระโคดมหาที่พึ่งจะเป็นดุจคนวางหินไว้บนศีรษะและเจาะหาที่พึ่งในบาดาลฉะนั้นพวกเธอเหมือนเอาน้ำมายอกอกพระธรรมสังฆาหกาจารย์กล่าวว่าพระศาสดาได้ขับไล่นางตัณหานางอรดีและนางราคาผู้มีรูปน่าทัศนายิ่งจึงได้มาในที่นั้นให้หนีไปดุจลมพัดป่วยนุ่นฉะนั้นมารัตถีตุสูตรที่5จบวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัมภหุลสูตร 2. สมิทธิสูตร 3. โคทิกะสูตร 4. สัตวัสสานุพันธสูตร 5. มารัตถีตุสูตรพระสูตรว่าด้วยมาร5สูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วมารสังยุตจบบริบูรณ์